बैठा जब मुझे वो दिखी थी वो सबसे अलग थी वो सबसे हंसी आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मैनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नू घुमा के नच दे लगे सो सेक्सी ओ तकदी मैनू मैं तकदा यूनू माहौल में टेंशन बढ़ने लगी खुदा की कसम न कभी मैंने पी हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी रुका न गया मैं गया ओदे कोल I said I wanna talk ओ कहंदी मैनू बोल मैं ओदे नेड़े जाके ओनू पुछया baby do you freak like you dance cause you dance like a pro जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर बारी तेरी हार देना चंचला फर माने तुझे पड़ा किया क्या खिलाकर रुक जाए दो when you get down low कर लो रहम थोड़ा मेरी मानो ऐसे मेरी जान ना मेरी जान लो ऐसे मेरी जान ना मेरी जान लो ढूंढा बट कोई ना निकली कमी पैरों के नीचे से निकली जमी बंद भी करो अब करना यू टीज हाथों को छोड़ के कहता हूँ प्लीज कर लो रहम थोड़ा कर लो रहम कर लो रहम थोड़ा कर लो रहम